राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 अप्रैल 1996 को तथा 5 बजे प्रार्थना सूची के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। शास्त्र के सिद्धांत की, भगवद गीता की, महात्माओं की बातें एक एक विलक्षण, एक एक विचित्र है। थोड़ी थोड़ी बात का भी ध्यान दे तो आदमी निहाल हो जाए, परमात्मा प्राप्त कर ले, कृतकृत हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए, प्राप्त प्राप्त भी हो जाए, करना जानना पाना कुछ बाकी न रहे। जैसे संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है, नित्य है वो सत्य है, वियोग सत्य है, सत्य के पालने से कल्याण हो जाता है। कितनी बात, कितनी बढ़िया बात, छोटी सी। आप हम जितने गए पहले आपको मैं नहीं जानता, मेरे को आप नहीं जानते, तो वियोग था। अब संयोग वियोग, सत्संग आ गए चले गए, बलि में गए बिछड़ गए, अंत में वियोग, ना कभी हम मिलेंगे ना आप मिलेंगे। तो ये नमूना है कि संसार का संयोग अनित्य है और इसका वियोग सत्य है और नित्य है, निर्विकार है, परमात्मा स्वरूप है। ये सत्संग है, कितनी विचित्र बात है। और परमात्मा तत्व का योग नित्य है, वियोग है ही नहीं। वियोग परमात्व के न जानने का वियोग, वियोग तो होता नहीं, उधर से विमुख होता है। इस बात से सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अज्ञानाश ही तब ही सन्मुख हो जाए, तो ये विमुख हुआ है, वियोग नहीं हुआ है। और संसार का संयोग होता है, योग नहीं होता कभी। संयोग वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, योग नहीं होता, परमात्मा का योग ही होता है, वियोग होता ही नहीं। योग वियोग, योग वियोग, उसमें विलक्षण होता है, उसमें दोनों ही नित्य है, बड़ा प्रेम वृद्धि करने वाला है। संसार का वियोग नित्य, वियोग को स्वीकार नहीं। उस संसार के द्वारा, शरीर के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे कैसे होगा? असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। प्राय मनुष्य असत्य के द्वारा ही सत्य की प्राप्ति चाहते हैं और कर्म करते हैं, इससे कर लेंगे, असत्य के द्वारा कैसे कर लेंगे? जैसे सांसारिक वस्तु है, सांसारिक पदार्थों के द्वारा ही प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी इसके द्वारा होती है। हमें बड़ा आश्चर्य आता है कि झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी चोरी से धन हो जाता है, होता नहीं, ऐसा वहम है। तो संतों के साथ ही झूठ कपट ठगी धोखेबाजी विश्वासघात चोरी करना कल्याण हो जाएगा? आदती पड़ी भगवान के साथ ही संतों के साथ ही वो कर देंगे, बहुत बुद्धि मलिन हो गई। तो अपने ये देखो कि सांसारिक जैसे प्राप्ति होती है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध, मोह नष्ट होगा स्मृति प्राप्त होगी, स्मृति होती है अनुभव की, अनुभव जन्यम ज्ञान स्मृति, अनुभव है वो, तो अनुभव मिटते ही नहीं, वो है ही नहीं, विस्मृति हुई है, भूल हुई है, भूल अभाव नहीं हुआ, वियोग नहीं हुआ, भूल है, भूल मिटी है जो मिल जाएगा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देवी है सो दिखे ना, उसको पहले मानना पड़ता है, फिर मानने के बाद प्रकट हो जाता है, फिर भ्रम होता ही नहीं कभी, ऐसा तो प्राप्ति हो जाती है। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य अप्राप्ति की अप्राप्ति करना है। जो नित्य अपने से वियुक्त हो रहा है उससे तो अपने को वियुक्त करना है, और नित्य निरंतर जो हमें प्राप्त है उसको भी प्राप्त करना है। बात इतनी है, कितनी विलक्षण बात है। नित्य ही प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, और कभी प्राप्त नहीं हुआ नित्य ही हमारे अप्राप्त वियुक्त हो रहा है उससे अलग होना है। है जो ना, ये है जो, नया कुछ करना ही नहीं है। तत्व तो नित्य प्राप्त है और अनित्य ये अनित्य होने की अप्राप्त ही है, वो तो बह रहा जा रहा है। किसका दिया सहारा प्राणी बहता यह जग सारा है, उसको अपना मानता है, उसको पकड़ता है, अरे तो छूटता नहीं, अरे पकड़ में आता ही नहीं, कहते छूटता नहीं पकड़ में आता ही नहीं। आज तो कोई पकड़ सका नहीं, अरे कहते छूटता नहीं। बड़ी विचित्र बात, थोड़ा सा विचार किया जाए तो ये समझ में आ जाती है। गहरे विचार की तो बात ही अलग है, थोड़ा विचार किया जाए तो भी आपका मन संयोग वियोग संयोग वियोग, तो वियोग ही नित्य रहेगा, संयोग नित्य उसका ही रहेगा। तो जितने नाशवान वस्तु है उनका वियोग ही नित्य है, और उसके ही संयोग चाहते हैं, और जिसका वियोग होता ही नहीं उस परमात्मा का योग चाहते ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है, उसी तरफ तो केवल ख्याल हो जाए कि ये अभी है, इतना में प्राप्त हो गया। तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। सब देश में सब काल सब वस्तु सब व्यक्ति सब घटना संपूर्ण अवस्था परिस्थिति घटना सब में परिपूर्ण है वो। शास्त्र कहता सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्टि। हृदय से अर्जुन अर्जुन हृदय से तिष्ठति विराजमान है, उसको दूर देखते हैं। अरे दूर भी हुई है, नजीक भी हुई है, बीच में भी हुई है, ऊपर भी हुई है, नीचे भी हुई है, बीच में भी हुई है, पहले भी हुई है, पीछे भी हुई है, अब भी हुई है, और ये पैसे पहले नहीं थे, पीछे नहीं, बीच में भी नहीं है। पहले वियोग था, फिर वियोग होगा, अब भी वियोग में जा रहा है निरंतर। उसको अपना मानता है, उसे योग चाहता है, संयोग चाहता है, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, तो नहीं मिला इस वक्त मिल जाए कहते हैं, और नहीं है वो मिलेगा तो वो तो नहीं में जाएगा, पहले है जैसे ही तो होगा। अभी मिल रहे नहीं मिल रहा है तो फिर मिलेगा कैसे। बड़ी आश्चर्य बात है, ध्यान नहीं देते, इधर ध्यान दे, परमात्मा है, परिपूर्ण है, सब में है, जो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। भगवान के मेरे द्वेष प्रिय है ही नहीं, दुराचार से दुराचार करने वाला के साथ भगवान का द्वेष है ही नहीं, और परमात्मा प्रेम भक्ति से बुद्धि करने वाले कोई प्रियता है ही नहीं। वचन व्यवहार तो दोनों तरह करेंगे, प्रिय अप्रिय भगत भगत अभक्त अनुसार, परंतु परमात्मा कोई है ही नहीं प्रिय, अलग है ही नहीं। तो नित्य प्राप्त को प्राप्त भीतर में बड़ी शांति का देख है, हाय हमारा है, एक है और एक नहीं है, दो है ना, सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं कैसे मिलेगा, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं कैसे दूर हो जाएगा। ना सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, सत अभाव नहीं विद्यते, सत का अभाव कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी हो सकते ही नहीं, सत का अभाव कैसे हो जाएगा। अभाव जो सत कैसा, असत है उसका भाव हो जाए तो असत कैसा, असत तो अभाव रूप ही है, उसको पकड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष दिखता है कि बालकपन में शरीर हमारा जैसा था वैसा नहीं है, बदलता है तो सब बदलता है, बदलने बदलने वाले के साथ कब तक रहोगे, रह सकते ही नहीं। नहीं बदलने वाले भगवान की बात सतयुग ने त्रेता द्वापर चारों ही युगों में सब पुराणों में वेदों में शास्त्रों में स्मृतियों में सब जगह उस परमात्मा का उन्हें लिखा है, वो है उसको तो मानते नहीं, और सामने बदलता है उसको मानते हैं, अपने ज्ञान का ही आधार करते हैं। चाहते कल्याण, अपने ज्ञान का ही आदर अनादर करते हो तो कल्याण कैसे होगा, कैसे प्राप्त होगा, वो जो है ही नहीं कैसे मिल जाएगा, मिलेगा तो वही जो है वही मिलेगा, नहीं की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। प्रत्यक्ष बात है कि एक अवस्था रहती नहीं, एक घटना रहती नहीं, एक परिस्थिति रहती नहीं, फिर भी सब उसी करते हैं। आज दिन तक जितनी परिस्थिति रहती कोई ठहरी नहीं, अभी है वो ठहरेगी नहीं और आएगी वही ठहरेगी नहीं, उसकी इच्छा करते हैं, इच्छा के अनुसार होता नहीं, हो जाए तो ही रहता नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव है तो सबका, किसी का अनुभव नहीं तो बताओ। आज दिन तक परिस्थिति अभी नहीं रही तो अभी परिस्थिति वो रहेगी, रहने की रीत होती तो पहले वाली भी रहती, और फिर उसी की इच्छा करते ऐसी परिस्थिति हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए, तो चाहना से होती नहीं और हो भी जाए तो रहती नहीं, क्या फायदा उसे चाहना करने से, और न चाहने पर भी आने वाला हो जाएगा, ऐसी बात देखिए। चारों बातें आती देखने, इच्छा करी मिलती, इच्छा करी नहीं मिली, नहीं इच्छा करी नहीं मिली, नहीं इच्छा करी मिली, चारों बात अपने जीवन की प्रत्यक्ष बात है। इस पर भी विश्वास नहीं करते, अब कौन इस पर विश्वास करेगा भाई। मिलने वाली वस्तु मिलेगी, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो भितं लंघयितुं न शक्तः। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य, जो प्राप्तव्य है उसको मनुष्य प्राप्त कर लेता है, उसको किसी की ताकत नहीं जो दूर कर दे। कितनी बुझी बात है, उस प्राप्त नहीं होना है वो नहीं होगा, कितना कुछ कर लू कैसे हो जाएगा, तो अनहोनी होती नहीं होनी में सो हो, कैसी बात है। शोक उसी का कीजिए तो अनहोनी हो, अनहोनी होती नहीं होनी में सो हो, रज्जब रोवे कौन को हंसे सो कौन विचार, गए सो आवन के नहीं रह सो जावन हार, इनके साथ संबंध है ही नहीं, किस को रोवे किस को हंसे, चले गए रोए तो मिलेंगे नहीं, ऐसा तो हर्षद ठहरेगे नहीं, क्या रोना है क्या हंसना है, इसे तो तटस्थ होना अलग अलग पिंड छुड़ाओ, ये छोड़ देंगे तुम्हारे को तो अंत ही तो तजेंगे पामर तोन तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। बात प्रत्यक्ष एकदम, किसी के भी अपरिचित नहीं है। आज दिन तक की परिस्थिति नहीं रही तो अपरिचित सह जाएगी, कैसे सह जाएगी, इथेनॉल है ही नहीं कैसे रहेगी, असंभव संभव कैसे हो जाएगा। सपने हुए बिखारे निर्भ रंग नाकपति हुए जागरे पर न राजा रहा न इंद्र रहा न रंग रहा, त्यों प्रपोज जो संसार ऐसा है। अब इसमें राजी न जी रहे कोरे परमात्मा तत्व से खोटी हो रही, बोला दिल लगा रहे मुकुट में कि लेना देना कुछ हाथ आने का है नहीं, बैम पड़ गया तो धन हो गया, इतना ये हो गया, राम राम सत्य है कुछ नहीं, सम्मेलन नयर ने और नहीं किंच दस्ती, आंख खुलते कुछ नहीं, ऐसे यहाँ आंख मिचते कुछ नहीं, उसे दिए रात रात भागते हैं, जो सदा नित्य रहे उसे परवाह ही नहीं। सत्संग करने वाले भाई बहन भी विशेष ध्यान नहीं दे रहे, विशेष ध्यान दे तो अवस्था बदल जाए जरूर, तब तो प्राप्ति हो जाए। वियोग अंत में वियोग पहले से स्वीकार कर ले, कैसी बड़ी बात, कैसी बड़ी बात है, बढ़िया अंत में होने भाई यही पहले स्वीकार कर, ठीक है। साधु विचार कर भैया समझ या देवी जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा उठ, ये बात है। तो परमात्मा सब में है, अरे वो अपने है, ये शरीर अपना नहीं, मन बुद्धि अपने नहीं, ये अपने है ही नहीं, उसको अपना माना है, अरे खास अपने है उसको अपना नहीं माना। ममई अंश जीव लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते हैं, उस अविनाश के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ वो तो है ही नहीं, जिस साथ संबंध नहीं वही हमारा है, धन है, संपत्ति है, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, पदार्थ भोग ले लिया ये निश्चित है, जो है नहीं रहेगा, नहीं रह सकता नहीं कभी, वो तो है। कितनी आश्चर्य की बात है, बड़ी आश्चर्य की बात है। इसका जो है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है, क्यों देखने का औजार इस नहीं का ही बना हुआ है। जैसे आंख से रूप दिखता है शब्द सुनने में नहीं आता, कान से शब्द सुनने में आता है रूप देखने में नहीं आता, ऐसे असत इंद्रियां हैं जो असत को देखते हैं, सत कैसे दिखे उनको, आंख से अगर शब्द दिखे तो दिखे, नाशवान से अविनाश को कैसे देखोगे, विनाशी का त्याग करो तो अविनाशी रहेगा, वो नित्य रहेगा, वो तो देखो तो रहेगा, नहीं देखो तो ही रहेगा, तो अनित्य जाएगा, उसे जाते उसे विमुख हो निहाल हो जाओ, जो जा रहा है उससे विमुख हो जाओ, वो है उसे सन्मुख हो जाओ, जो सन्मुख हुए जी हुए जब ही जन्म कोटि अग्ना संहिता वही, कैसी मौज की बात है, इससे सरल सीधी और क्या होगी, इससे सुन और क्या होगा, है जो गति है सो सुंदर है सदा और सदा, नहीं सो सुंदर ना है, प्रत्यक्ष देखता है, बालकपन में था वही मैं आज हूँ, अपने को तो वैसे देखता है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, इस तरह से ख्याल नहीं करता, ये तो तेरे साथ रहने वाले है नहीं, कभी साथ रहे नहीं, कभी साथ रहेंगे नहीं, कभी साथ रह सकते नहीं, उनको तो अपना माना है, तो सदा साथ है सदा रहेगा, कभी वियोग हो नहीं सकता, उधर से विमुख हुआ है, विमुख ऐसा नहीं इधर है परमात्मा इधर हो गया, ऐसा विमुख क्या है, वो है उससे विमुख है, चीज है उसे उसको नहीं देख कर देखता न रही, ऊपर ऊपर ऊपर की बात दिखे भीतर है वही हो, तो उसे नहीं कहा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है गौरी स्त्री इसमें चाहिए सपा कैसे पंडिता समदर्शन सम है विश्व में समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यतु अविनश्यतम ये पश्यति स पश्यति, देखता तो वो है जो विनाशी में अविनाशी में देखे, अविनाश है जो कतो रहता है, अरे ये विनाशी है जो कतो विनाशी विनाशी, ये टिकता ही नहीं वो मिटता ही नहीं, टिकता ही नहीं उसको पकड़ना चाहता है, मिटता ही नहीं उसकी उदासीन हुआ हुआ है, और ये निरंतर मिट रहा है वो पकड़ में आता नहीं, अरे पकड़ने की चेष्टा शुरू करता है, अरे खाली रहता है फिर भी होश नहीं होता, बड़ी आश्चर्य बात है, मोह माया दुर्त्या ख्याल ही नहीं करता, थोड़ा सा ख्याल किया तो समझ में आ जाए ये बात, इधर ध्यान नहीं रहता, आश्चर्य की बात तो है, उसको पकड़ो अपने रहते रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन बहिजे रहता बहता है संसार बहता है, रहता हूँ परमात्मा वो रहता है, ये तो बहता है। बैठक पीछे पड़ा है, बैठक को रखना चाहता है, ज्यादा बदल रखना चाहता है, उसको पकड़ना चाहता है, यही रहे ऐसे रह जाए, रहा नहीं कैसे रह जाएगा, नई परिस्थिति चाहता है, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो पुरानी परिस्थिति नहीं रही, अभी परिस्थिति वो बीत रही है तो नई चाहते वो हो जाएगी, तो क्या पता होगी नहीं, हो जाएगी तो रहेगी नहीं, रहा तो नहीं का नहीं रहा, नहीं मिली तो ही नहीं, मिली तो ही नहीं, नहीं तो मुख रहा उसमें, तो संसार का वियोग ही नित्य है, ये सत्य है, अपने जीवन के सत्य को धारण कर ले, सत्य को सत्य की प्राप्ति हो जाए, कैसी विचित्र बात है, अरे परमात्मा योग नित्य है तो समझे वो ही है, यू देख ले है, ये संसार है दिखता है, ये संसार में है परमात्मा उसी को लेकर है दिखता है, इस खुद की ताकत है कि है नहीं, ये तो नहीं नहीं है, पहले नहीं पीछे नहीं अभी भी नहीं, निरंतर नहीं नहीं नहीं नहीं है, नहीं में तो है देखता है को देखता ही नहीं, इस तत्व जानने वाले है कोई देखते है, नहीं को नहीं देखते, नहीं है भाई क्या देखे, ये तो नहीं था नहीं होगा अभी नहीं में जा रहा है, निरंतर अभाव हो रहा है, भाव रूप है ऊपर प्रकट है, तो उसको बांध लेंगे इसमें है फिर निकल जाएगा, कितनी विचित्र बात है, मोह हुआ है मोह, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह साया, जड़ असत्य माया सत्य और चेतन देखती है, मोह मूर्ता की सहायता से बेहोशी से होश देखो तो परमात्मा भाव दिखे, होश आ जाए पागल हो रही पागल, पीतवा मोह मई प्रमाद मदिराम उन्मत्त होतम जगत, प्रमाद में मोह मदिरा पी करके उन्मत्त वाले हो रहे, ये है ऐसा ही है नहीं, वो है मन रहा है, तो उल्टा मन से दुख होगा, शांति कभी मिलेंगे नहीं, कष्ट दुख पाओ दुख पर दुख दुख, एक ऐसे दुख श्री आओ दंत हम पार विवाद, जैसे एक दुख का नाश करे जितने एक दुख कई दुख पैदा हो जाएगा, जिन से उड़ जाएगी समेटना मुझे हो जाएगा, अब उसी मिला दे लगा रहता है, अभी तो होश नहीं होता कितना किया कुछ नहीं रहा तो अब कैसे रह जाएगा, अब कोई रीत बदल गई, कोई राज्य बदल गया, कोई रिवाज बदल गया, समय बदल क्या बदल गया, वो ये सब संसार विनाश की तरफ, नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है, इसको चाहता है जाओ जा, बना रहे बना रहे, जन्म जन्मांतरों तक तो ये अपनी तकलीफ है, अब भी वही सत्संग सुनने पर भी फिर सुने सु की बात सुन फिर चाल भाई धन मिल जा मान मिल जा आदर मिल जा सुख मिल जा आराम मिल जा मिल जा मिल जा, कुछ मिलने का है नहीं, मिल जाए तो रहेगा नहीं है, तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तो न तजे अब जीते मन पसीते वो प्राणी अवसर जीते, मौका है सूख गया फिर सूख गए हुए समय चौक पुनः का पछताना का भरसा जो किसी सुखा ने आश्चर्य बात है, वो परमात्मा समझे वो है, अहं सर्वस्य प्रभो अर मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समझता, जो विवेकी क्या जन है कि जिससे संसार पैदा हुआ जिससे प्रवृत्ता नाम को ये सर्वविदन तत्व जिसे व्याप्त है समकर्मा तो भेज इस नाश में अविनाशी है, जाने वाले में रहने वाला है, ये नित्य निरंतर रहने वाला निरंतर बीतता है नष्ट होता है उसमें रहने वाला है, उसे देखता ही नहीं, नित्य असत्य का तो नित्य असत्य होगा, तो अपने तो भाई रहता रूप सही कर रखो, पैता सुन भाई दे रहता रूप रखो, रहता सुनता है निरा हो निरखंदा है रहते सूरता हो जाए सत्ता न्यारा हो नहीं करता। ये सत्संग ना इसका है, असत को असत जाना सत्संग, सत को सत जाना सत्संग, दोनों सत्संग है। असत को असत जानना भी सत, सत को जानना सत भी सत है जो जानना, और है और तो नहीं जाने और तो वो अज्ञान है। इस वास्ते परमात्मा है, उसी को पुकारो, उसको याद करो, उसी को मानो। ये नहीं है पानी में बताशा जाए तन का तमाशा है, कुछ नहीं। नारायण नारायण नारायण।